เสียงหนังสือเรื่องทางเอกโดยพระอาจารย์ปราโมชปาโมชโชคุณความดีของหนังสือเล่มนี้ขออุทิศแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ให้ธรรมพระธรรมโสพลโกศลสิรินทโรผู้ให้แบบอย่างของบรรพชิตโยมพ่อโยมแม่ผู้ให้กำเนิดและการเลี้ยงดูอุบาสิกาอรนุชสันตยากรและญาติธรรมทั้งหลายผู้ให้กำลังขอความกรุณาอย่านำข้อความไปอ้างอิงเพื่อการถกเถียงกันหรือนำไปปลอมปนไว้ในบทประพันธ์ธรรมะซึ่งออกนอกแนวทางการปฏิบัติที่เน้นความรู้สึกตัวเรียบง่ายและลัดสั้นคุยกันก่อนเมื่อปี2547เพื่อนนักปฏิบัติได้ร่วมกันพิมพ์หนังสือจัดรายการวิทยุบันทึกเสียงและจัดทำแผ่นซีดีประทีปส่องธรรมออกเผยแพร่ให้ท่านผู้สนใจได้อ่านและรับฟังเป็นจำนวนมากเฉพาะหนังสือก็แจกไปแล้วกว่า 20,000 เล่มอย่างไรก็ตามเนื้อหาสาระของประทีปส่องธรรมค่อนข้างหนักไปสักหน่อยในปี2549นี้ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือขึ้นใหม่อีกเล่มหนึ่งเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นสำหรับเพื่อนนักปฏิบัติที่ไม่สนใจจะศึกษาพระปริยัติธรรมมากนักทางเอกคือชื่อของหนังสือเล่มนี้หมายถึงเอกายนมรรคซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้แปลความหมายไว้หลายในเช่น 1. ทางของท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้า 2. ทางเอกไม่ใช่ทางสองแพร่งคือเป็นทางไปจากสังสารวัฏตัดตรงสู่พระนิพพาน 3. ทางเดียวที่จะนำผู้ปฏิบัติไปสู่มรรคผลนิพพาน 4. ทางที่บุคคลพึงไปผู้เดียว 5. ทางที่มีในธรรมวินัยคือศาสนานี้เท่านั้น 6. ทางที่ไปครั้งเดียวเมื่อถึงปลายทางแล้วไม่มีการย้อนกลับและ 7. ทางที่แม้เบื้องต้นจะมีวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันตามจริตนิสัยของบุคคลแต่ในเบื้องปลายก็ไปสู่พระนิพพานอันเดียวกันเป็นต้นทางเอกประกอบด้วยบทความ8เรื่องคือ 1. ทางเอกเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาก่อน 2. การละสักกายทิฏฐิเป็นการชี้เป้าหมายแรกและทิศทางของการปฏิบัติ 3. ทางผิดที่ติดตายเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ผิดหรือสุดโต่งสองด้านเพื่อให้พบทางสายกลางได้ง่ายขึ้น 4. จากต้นสายถึงปลายทางเป็นการชี้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกหรือทางสายกลางโดยแจกแจงตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติจนถึงปลายทาง 5. หัวใจกรรมฐานเป็นการนำเสนอหลักการปฏิบัติธรรมในภาพรวมทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 6. เรื่องของพระใบลานเปล่าเป็นการเล่าตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆซึ่งสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน 7. สุญญตาเป็นการเล่าถึงปลายทางของการปฏิบัติจากประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้รับฟังมา 8. ของฝากเป็นบันทึกการสนทนาธรรมกับเพื่อนนักปฏิบัติที่เดินมาในแนวทางต่างๆกันเพื่อไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน หากทางเอกจะเป็นเพื่อนคู่ใจของเพื่อนนักปฏิบัติหรือช่วยกระตุ้นความสนใจของท่านที่ยังไม่เคยลงมือปฏิบัติได้บ้างผู้เขียนก็พอใจแล้วที่ได้มีโอกาสรับใช้พระพุทธศาสนาสังคมและเพื่อนชาวพุทธแต่หากข้อความหรือแนวความคิดใดในหนังสือเล่มนี้ผิดพลาดหรือสร้างความไม่สบายใจให้แก่ท่านผู้ใดผู้เขียนก็ต้องขออภัยในความโง่เขลาของตนด้วยอันหนึ่งผู้เขียนขอเรียนว่าผู้เขียนเป็นผู้อ่อนด้อยทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติคือในด้านปริยัติก็ศึกษาจากตำรับตำราต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในด้านปฏิบัติแม้จะได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าผู้ทรงคุณธรรมสูงหลายรูปเช่นหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่บุญจันทร์จันทวโรหลวงพ่อพุทธฐานิโยและหลวงปู่สุวัตสุวโจเป็นต้นแต่ผู้เขียนก็เป็นเพียงพระวัดบ้านที่สนใจกรรมฐานเท่านั้นไม่ใช่พระธุดงค์กรรมฐานที่เก่งกล้าสามารถเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วหรือที่ยังดำรงขันอยู่ดังนั้นหากท่านใดอ่านหนังสือแล้วสนใจจะลงมือปฏิบัติก็โปรดแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความสามารถและเข้ารับการศึกษาอบรมในภาคปฏิบัติให้จริงจังต่อไปเถิดพระรามโอปาโมโชสิบเจ็ดมกราคม2549 บทความเรื่องที่หนึ่งทางเอกเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำหรับผู้ที่ไม่เคยสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมมาก่อน มนุษย์ปรารถนาอิสรภาพแต่มนุษย์ตกเป็นทาสของตัณหาซึ่งเป็นเจ้านายที่มองไม่เห็นตัวเมื่อไม่รู้ว่าตนเป็นทาสมนุษย์จึงไม่คิดที่จะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระมีแต่จะทำตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นและเจ้านายนั้นก็ดูจะรักและหวังดีต่อเรามากเพราะจะสั่งให้เราแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ตลอดวันตลอดคืนซึ่งมีผลให้เราต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเนื่องจากความสุขเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไขว่คว้าเอาไว้ไม่ได้ในขณะที่ความทุกข์เป็นสิ่งที่แน่ประจำอยู่กับขันนั่นเองการจะให้ขันมีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยการดิ้นรนแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีอยู่3วิธีคือ 1. การแสวงหาอารมณ์ที่เป็นสุขและหลีกหนีอารมณ์ที่เป็นทุกข์ เพราะคิดว่าอารมณ์เป็นเครื่องกำหนดให้เกิดความสุขหรือความทุกข์อย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถจะเลือกอารมณ์ได้ตามใจชอบเพราะอารมณ์ที่มากระทบย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือหากกุศลวิบากให้ผลก็ได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีหากอกุศลวิบากให้ผลก็ต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีนอกจากนี้อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้จะได้รับอารมณ์ที่ดีและเป็นสุขไม่นานอารมณ์ที่ดีและเป็นสุขนั้นก็ผ่านเลยไปจำเป็นต้องดิ้นรนแสวงหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ต่อไปอีกดังนั้นวิธีการเลือกรับอารมณ์เพื่อให้เกิดความสุขและพ้นจากความทุกข์จึงไม่ได้ผลจริงตามที่คาดหวังไว ้ 2. การรักษาจิตให้สงบสบายในทุกๆสถานการณ์ พราะคิดว่าถ้าจิตดีเสียแล้วก็สามารถเป็นสุขอยู่ได้แม้จะต้องกระทบกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามและการควบคุมจิตก็ทำได้ง่ายกว่าการควบคุมอารมณ์เนื่องจากอารมณ์มักจะมาจากสิ่งภายนอกซึ่งควบคุมได้ยากในขณะที่การควบคุมจิตเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเองอย่างไรก็ตามจิตเป็นของไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้จริงดังนั้นแม้จะทำจิตให้สงบหรือมีความสุขก็ทำได้เพียงชั่วคราวด้วยอำนาจของการเพ่งเมื่อจิตเสื่อมจากการเพ่งจิตก็กลับมาวุ่นวายและเป็นทุกข์ต่อไปได้อีก และ 3. การหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ ์เป็นวิธีการรักษาจิตที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีกเพราะคิดว่าถ้าจิตไม่ต้องรับรู้อารมณ์หยาบๆเสียแล้วจิตจะมีความสงบสุขโดยอัตโนมัติดีกว่าจะต้องคอยรักษาจิตที่ต้องกระทบอารมณ์หยาบๆอยู่ตลอดเวลาจึงเกิดความพยายามน้อมจิตไปสู่อรูปฌานหรือแม้กระทั่งการดับความรับรู้ด้วยการเข้าจตุตฌานตามในของพระสูตรหรือปัญจมฌานตามในของพระอภิธรรมแล้วน้อมจิตไปสู่อสัญญสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฝักอย่างไรก็ตามเมื่อหมดกำลังเพ่งจิตก็ถอนออกมารู้อารมณ์ตามปกติต่อไปอีกคนและสัตว์ทั้งหลายพยายามดิ้นรนหาความสุขและหลีกหนีความทุกข์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่มีผู้ใดสามารถหนีพ้นจากความทุกข์ได้จริงเพราะความทุกข์เป็นสิ่งที่แนบประจำอยู่กับขันธ์คือร่างกายและจิตใจนี้เองมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงค้นพบทางรอดอันเป็นทางเอกคือทางสายเดียวที่จะพาผู้ดำเนินตามให้พ้นจากทุกข์ได้จริงทางเอกนี้คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการหันมาเผชิญหน้าและเรียนรู้ความจริงของทุกข์เมื่อทุกข์อยู่ที่กายก็มีสติระลึกรู้กายตามความเป็นจริงเมื่อทุกข์อยู่ที่จิตก็มีสติตามรู้จิตตามความเป็นจริงจนในที่สุดก็สามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดคืออริยสัจข้อแรกได้คือการรู้ทุกข์ได้แก่การรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราผู้ที่รู้ความจริงนี้เรียกว่าพระโสดาบันเป็นผู้ละความเห็นผิดว่ากายกับใจคือตัวเราเมื่อตามรู้กายและตามรู้ใจต่อไปอีกถึงจุดหนึ่งจิตจะวางความยึดถือกายและใจลงได้อย่างสิ้นเชิงและไม่หยิบฉวยเอากายและใจขึ้นมาถือไว้ให้เป็นภาระกดทวงจิตใจอีกต่อไปเมื่อไม่ยึดถือกายและใจแล้วความดิ้นรนทยานอยากของจิตที่จะให้กายและใจมีความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งด้วยการแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจการทำความสงบจิตและการหลีกหนีการรับรู้อารมณ์หยาบก็หมดสิ้นไปการรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งจึงเป็นเครื่องทำลายสมุทัยหรือตัณหาให้ดับสนิทลงโดยอัตโนมัติเมื่อปราศจากตัณหาจิตก็ได้ประจักษ์แจ้งถึงนิโรธหรือนิพพานอันเป็นสภาวะธรรมซึ่งสงบสันติปราศจากทุกข์และกิเลสตัณหาทั้งปวงการรู้ทุกข์จนสมุทัยถูกละไปเองและนิโรธปรากฏให้ประจักษ์โดยไม่ต้องแสวงหานั้นคือมรรคหรือทางเอกนั่นเองพวกเราควรเจริญมรรคให้มากคือหมั่นตามรู้กายตามรู้ใจอย่างถูกวิธีเนืองๆแล้วจะพบความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสาวกด้วยตนเองการรู้ทุกข์ หรือการเจริญวิปัสสนานั้นมีหลักการสำคัญดังนี้คือ 1. ต้องรู้อารมณ์ที่ถูกต้องคือต้องรู้รูปนามจะไปรู้อารมณ์อื่นๆที่เป็นสมมุติบัญญัติหรือแม้กระทั่งนิพพานหรือมหาสุญญตาไม่ได้นักปฏิบัติบางท่านพยายามจะรู้นิพพานและพยายามใช้ความว่างๆเป็นอารมณ์นั่นเป็นทางเดินที่ผิดเพราะบัญญัติและนิพพานไม่ใช่ทุกข์ผู้ปฏิบัติต้องรู้ทุกข์คือรู้รูปนามจึงจะละความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราได้ในเบื้องต้นและละความถือมั่นในรูปนามได้ในเบื้องปลาย 2. ต้องมีวิธีที่ถูกต้องในการรู้อารมณ์คือขั้นแรกต้องมีความรู้สึกตัวไม่หลงไปอยู่ในโลกของสมมุติบัญญัติหรือโลกของความคิดฝันจึงจะสามารถรู้กายรู้ใจได้ขั้นที่2ต้องรู้รูปที่กำลังปรากฏในปัจจุบันหรือต้องรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆและขั้นที่3เมื่อรู้แล้วอย่าปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปอีกรู้แล้วให้จบลงแค่รู้แต่เมื่อรู้บ่อยเข้าในที่สุดก็จะเกิดปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ตัวเราเมื่อเข้าใจอย่างนี้ความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวเราจะถูกทำลายไปก่อนแล้วความยึดถือในรูปนามจะถูกทำลายในภายหลังต่อไปนี้จะขอเล่าถึงวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆให้เพื่อนนักปฏิบัติที่ยังไม่ทราบว่าจะลงมือปฏิบัติอย่างไรดีได้ลองนำไปพิจารณาดูดังนี ้ 1. การเลือกอารมณ์กรรมฐานที่ถูกจริต บุคคลที่มีตัณหาจริตคือมีธรรมชาตินิสัยเด่นในด้านรักสวยรักงามรักสุขรักสบายควรจะรู้กายแต่ถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ควรรู้เวทนาส่วนคนที่มีทิฏฐิจริตคือมีธรรมชาตินิสัยเด่นในด้านคิดมากเจ้าความคิดเจ้าทฤษฎีชอบศึกษาเปรียบเทียบชอบวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์โต้แย้งบุคคลเหล่านี้ควรจะรู้จิตแต่ถ้ามีสติปัญญาแก่กล้าแล้วก็ควรรู้ธรรมคือรูปนาม 2. การรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นเรื่องของการรู้หรือรู้สึกเอา ไม่ใช่การคิดและการเพ่ง 3. เครื่องมือที่ใช้ในการรู ้ประกอบด้วย 3.1 สติคือความระลึกได้ถึงความปรากฏของรูปนามสติเป็นอนัตตาเช่นเดียวกับธรรมทั้งปวงดังนั้นไม่มีใครที่จะสั่งหรือจงใจให้สติเกิดขึ้นได้เว้นแต่มีเหตุที่สมควรสติจึงจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องพยายามทำให้เกิดเหตุให้เกิดสติได้แก่การที่จิตรู้จักและจดจำสภาวะของรูปนามได้แม่นยำเพราะได้เจริญสติปัฏฐานหรือตามรู้สภาวะของกายเวทนาจิตหรือธรรมเนืองๆและทันทีที่สติเกิดขึ้นสติจะทำหน้าที่คุ้มครองจิตคืออกุศลจะดับไปแล้วกุศลเกิดขึ้นทันทีสติหรือสัมมาสตินี้จะแตกต่างจากมิจฉาสติหรือสติธรรมดาตรงที่สัมมาสตินั้นเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้แก่รูปนามในขั้นการเจริญมรรคเบื้องต้นและระลึกรู้นิพพานในขณะที่เกิดอริยมรรคส่วนมิจฉาสติเป็นเครื่องระลึกรู้อารมณ์บัญญัติอันเป็นสาธารณกุศลต่างๆผู้เขียนมีข้อสังเกตส่วนตัวที่ขอฝากให้เพื่อนนักปฏิบัติก็คือสัมมาสติจะสักว่าระลึกรู้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตเป็นขณะ ส่วนสติธรรมดามักจะเข้าไปตั้งแข็งหรือนอนแช่อยู่ในอารมณ์และให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าสตินั้นเป็นของที่ตั้งอยู่ได้นานๆโดยไม่เกิดดับสามจุดสองสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตในการระลึกรู้อารมณ์ปรมัตถ์ได้แก่ความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้รูปนามในขั้นการเจริญมรรคเบื้องต้นและความตั้งมั่นของจิตในขณะที่รู้นิพพานเมื่อเกิดอริยมรรคความตั้งมั่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจิตเข้าไปตั้งแช่หรือนอนนิ่งอยู่กับอารมณ์แต่เป็นสภาวะที่จิตไม่คลาดเคลื่อนจากอารมณ์ปรมัตถ์นั้นๆแล้วไหลไปสู่อารมณ์บัญญัติแทนพูดง่ายๆก็คือในขณะที่รู้รูปนามก็รู้ด้วยความไม่ลืมตัวไม่หลงไปหาอารมณ์อื่นและไม่เพ่งอารมณ์ที่กำลังรู้นั้นจนลืมตัวจิตจะตั้งมั่นและเป็นกลางไม่เผลอไปแต่ก็ไม่เพ่งอารมณ์ไว้สัมมาสมาธิต่างจากมิจฉาสมาธิตรงที่จิตที่ตั้งมั่นอย่างมีสัมมาสมาธินั้นจะมีความเบาความอ่อนความควรแก่การงานความคล่องแคล่วและความซื่อตรงในการรู้อารมณ์รูปนามโดยไม่เข้าไปแทรกแซงและเกิดขึ้นได้เพราะจิตมีความสุขในการรู้รูปนามซึ่งความสุขนั้นก็เกิดเพราะจิตมีสตินั่นเองส่วนมิจฉาสมาธิมักจะเกิดจากโลภะคือความอยากจะรู้อารมณ์ให้ชัดๆแล้วเกิดการกำหนดการประคองการเพ่งการรักษาจิตและอารมณ์ไว้จิตมักจะเกิดโมหะและโลภะแทนที่จะเกิดปัญญารู้ความจริงของรูปนามจิตมักมีอาการหนักแทนที่จะเบาแข็งแทนที่จะอ่อนถูกนิวรณ์ครอบงำแทนที่จะควรแก่การงานซึมทื่อแทนที่จะปราดเปรียวและเข้าไปแทรกแซงอารมณ์แทนที่จะรู้อารมณ์อย่างซื่อๆตรงๆ 3.3 ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ปัญญามีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดหมายความว่าเมื่อจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์รูปนามเนืองๆแล้วความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามหรือปัญญาก็จะเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้จึงเป็นวิปัสสนาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการอ่านและการฟังในขั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมและไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดอันหนึ่งยังมีปัญญาขั้นสูงอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่เข้าใจนิพพานในขณะที่เกิดอริยมรรค สี่วิธีการรู้กาย ทำได้ง่ายๆคือเบื้องต้นควรทำสมถกรรมฐานเสียก่อนเพราะการรู้กายเหมาะสมสำหรับสมถญาณิกพึงทำสมถกรรมฐานจนจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งและมีอารมณ์เป็นหนึ่งจิตจึงจะมีกำลังพอที่จะมองทะลุกายอันเป็นอารมณ์บัญญัติเข้าไปเห็นรูปอันเป็นอารมณ์ปรมัตถ์ได้โดยง่ายจากนั้นจึงใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนั้นไปรู้รูปการรู้รูปไม่ใช่การเผลอไปสู่อารมณ์อื่นไม่ใช่การคิดเรื่องกายไม่ใช่การเพ่งหรือกำหนดกายทั้งกายหรือกายอันเป็นอวัยวะน้อยใหญ่เช่นลมหายใจมือเท้าและท้องเป็นต้นแต่การรู้รูปเป็นการรู้สึกถึงสภาวะหรืออาการที่กำลังปรากฏของรูปซึ่งกำลังยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาคู่เหยียดก้มเงยกินดื่มพูดขับถ่ายหายใจออกและหายใจเข้าและผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้โดยไม่ต้องน้อมคิดว่าสิ่งที่กำลังยืนเดินนั่งนอนเคลื่อนไหวและหยุดนิ่งอยู่นั้น เป็นสักว่ารูปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดและที่สำคัญผู้ปฏิบัติจะรู้ถึงจิตที่อาศัยอยู่กับรูปและเป็นผู้รู้รูปด้วย วิธีการรู้จิต ทำได้ง่ายๆคือให้มีความรู้สึกตัวไม่ใช่เผลอไม่ใช่คิดไม่ใช่เพ่งหากจิตมีความรู้สึกหรือมีอาการอย่างไรก็ค่อยตามรู้ความรู้สึกหรืออาการนั้นและรู้ความจริงว่านั่นเป็นสักว่านามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดและที่สำคัญผู้ปฏิบัติจะรู้ถึงรูปอันเป็นที่อาศัยของจิตด้วยอันหนึ่งไม่ว่าเบื้องต้นผู้ปฏิบัติจะรู้กายหรือรู้จิตก่อนแต่สุดท้ายผู้ปฏิบัติก็ย่อมรู้ทั้งกายและจิตจนเห็นความจริงของกายและจิตว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ทั้งหมด หกความรู้สึกตัว เป็นสภาวะที่เข้าใจยากมากใครๆก็คิดว่าตนเองมีความรู้สึกตัวอยู่แล้วทั้งที่ในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวจริงๆได้ยากเต็มทีเพราะจิตของคนและสัตว์ทั้งหลายเคยชินที่จะส่งออกนอกคือหลงไปทางทวารทั้ง6และเคยชินที่จะรู้บัญญัติเกี่ยวกับอารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจน้อยคนนักที่จะรู้สึกตัวและตื่นออกจากโลกของความคิดและสามารถรู้อารมณ์รูปนามที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้จริง เจ็ดรู้กับหลงเป็นสิ่งตรงข้ามกัน เมื่อใดจิตหลงดูรูปหลงฟังเสียงหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงสัมผัสทางกายหลงคิดและหลงเพ่งหรือกำหนดเมื่อนั้นจิตจะลืมรูปนามกายใจจิตจะหลับฝันทั้งที่ร่างกายนี้ลืมตาตื่นอยู่แต่เมื่อใดจิตจดจำสภาวธรรมได้แม่นยำจิตจะเกิดสติขึ้นเองเมื่อสภาวธรรมอันนั้นปรากฏขึ้นจิตจะเกิดความรู้สึกตัวเป็นความรู้ตื่นและเบิกบานขึ้นในฉับพลันยกตัวอย่างความหลงที่เกิดบ่อยที่สุดก็คือการหลงคิดเมื่อหลงคิดผู้นั้นจะรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เมื่อใดที่ผู้นั้นมีสติรู้ทันสภาวะของจิตว่ากำลังหลงคิดอยู่ผู้นั้นจะเข้าถึงสภาวะแห่งความตื่นหรือความรู้สึกตัวในฉับพลันผู้ตื่นจะเป็นผู้ที่รู้ของจริงคืออารมณ์ปรมัตถ์จะเห็นทันทีว่ารูปนามกายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่อย่างใดเพราะแท้ที่จริงแล้วความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดเท่านั้นเมื่อหลุดออกจากความคิดกายใจนี้ก็แสดงความจริงว่ามันเป็นแค่รูปนามไม่ใช่ตัวตนของเราของเขาแต่อย่างใด แปดการละความเห็นผิด เมื่อมีความรู้สึกตัวและระลึกรู้รูปนามอยู่เนืองๆจิตจะค่อยๆสะสมปัญญาคือความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามทีละน้อยทีละน้อยถึงจุดหนึ่งจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วเกิดกระบวนการทำลายล้างความเห็นผิดว่ารูปนามเป็นตัวตนอย่างฉับพลันผู้ที่ไม่เห็นว่ารูปนามเป็นตนหรือตนเป็นรูปนามก็คือผู้ละสักกายทิฏฐิได้หรือพระโสดาบันบุคคลนั่นเอง จิตปล่อยวางสิ่งอื่นเข้ามายึดจำเพาะจิต เมื่อตามรู้รูปนามต่อไปสติปัญญาจะยิ่งว่องไวขึ้นกำลังของกิเลสจะเริ่มเบาบางลงจิตจะประจักษ์แจ้งว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาในโลกนี้หาอะไรเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้เลยจิตจะปล่อยวางความถือมั่นในสิ่งภายนอกแล้วเข้ามายึดถือจิต เป็นที่พึ่งไว้อย่างเดียวเพราะเห็นว่าถ้าเมื่อใดจิตเกิดความอยากและความยึดถืออารมณ์ทั้งปวงจิตจะเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากและไม่ยึดจิตก็ไม่ทุกข์จิตจึงจำกัดวงตัวเองเข้ามาอยู่เฉพาะจิตจิตตั้งมั่นมีสมาธิบริบูรณ์อยู่โดยไม่ต้องรักษา สิทธิ์การรู้แจ้งอริยสัจ เมื่อสติปัญญาแก่รอบอย่างถึงที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติจะเห็นความจริงว่าจิตนั่นเองเป็นธรรมชาติที่ยังมีความแปรปรวนจิตเป็นทุกข์อยู่โดยตัวของมันเองคือไม่ใช่เป็นทุกข์เมื่อกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเท่านั้นและจิตนั่นเองเป็นสิ่งเดียวกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่ทำภายในคือจิตกับทำภายนอกคือสิ่งอื่นๆทั้งปวงนับตั้งแต่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นต้นไปจนถึงโลกและจักรวาลล้วนเป็นของโลกเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่มีเจ้าของแล้วจับพลันนั้นจิตก็ปลดปล่อยความถือมั่นในตัวจิตเองสลัดคืนจิตให้กับธรรมชาติในความรู้สึกจะเหมือนกับว่าจิตพรากออกจากขันสำรอกออกจากขันไม่เกาะเกี่ยวขันขันไม่กระทบเข้าถึงจิตจิตใหญ่ครอบโลกธาตุทั้งปวงจึงไม่มีการไปและการมาอีกต่อไปแล้วทำอันรุ่งเรืองเร้นลับที่ไม่เคยหายไปไหนก็ปรากฏเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตานั่นเอง สิบเอ็ดธรรมนี้คือที่สุดแห่งทุกข ์การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อปฏิบัติถึงที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ว่าธรรมนี้คือที่สุดแห่งทุกข์เพราะเป็นที่สุดแห่งขันธ์และกิเลสตัณหาทั้งปวงขอกล่าวกับเพื่อนนักปฏิบัติอีกเพียงไม่กี่ประโยคว่าแท้จริงแล้วการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่ายแต่ง่ายจนยากเพราะเราคิดไม่ถึงว่าจะง่ายขนาดนี้ดังนั้นแทนที่เราจะพยายามปรุงแต่งการปฏิบัติต่างๆนานาขึ้นมาตั้งมากมายด้วยความยากลำบากซึ่งเกือบทั้งหมดก็คือปุญญาภิสังขารซึ่งเราสร้างขึ้นเองด้วยอำนาจบงการของอวิชชาโดยหวังว่าเมื่อเราปรุงแต่งการปฏิบัติได้ดีถาวรแล้วเราจะบรรลุมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเราก็ควรหันมารู้เท่าทันจิตที่แอบปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาเมื่อรู้ทันว่าจิตแอบปรุงแต่งแล้วความปรุงแต่งทั้งหลายนั้นก็จะดับไปเองเมื่อความปรุงแต่งทั้งหลายดับลงแล้วความรู้สึกเป็นตัวตนจะมีไม่ได้เลยขันธ์หรือรูปนามจะแสดงความเป็นของศูนย์ต่อหน้าต่อตาเพราะความเป็นตัวตนเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งล้วนเมื่อปราศจากความเป็นตัวตนของขันธ์ก็ปราศจากเครื่องรองรับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจก็ตั้งอยู่ไม่ได้นี้เองเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทางใจในปัจจุบันจนตราบถึงวันสิ้นขันธ์ก็เป็นอันสิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงแต่เพียงเท่านั้น31ธันวาคม2548 บทความเรื่องที่สองการละสักกายะทิฏฐิเป็นการชี้เป้าหมายแรกและทิศทางของการปฏิบัติ พระโสดาบันคือผู้ละสักกายะทิฏฐิได้เด็ดขาดพวกเราผู้ปรารถนาจะบรรลุโสดาปัตติผลจึงควรสนใจศึกษาเรื่องสักกายทิฏฐิให้ดีสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายใจหรือรูปนามหรือขันธ์ห้าเป็นตัวเราของเราอย่างแท้จริงดังนั้น เมื่อปรารถนาจะละความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามก็จำเป็นจะต้องศึกษาเข้ามาที่รูปนามหรือกายใจของตนจะเที่ยวไปศึกษาเรื่องอื่นเพื่อจะทำลายความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามไม่ได้จำเป็นต้องหมั่นศึกษารูปนามของตนจนเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกว่าตัวเราไม่มีมีแต่รูปกับนามเมื่อเกิดความรู้ถูกแล้วความเห็นผิดก็เป็นอันถูกละไปเองเรียบร้อยแล้วการศึกษารูปนามเพื่อให้เกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาดังนั้นถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องรู้รูปนามถ้าพยายามหรือหลงไปรู้สิ่งอื่นก็ไม่ใช่การเจริญวิปัสสนานี้แหละเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐินั้นชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นความคิดความเห็นและตามธรรมดาของปุถุชนนั้นย่อมจะมีความเห็นผิดอยู่เสมอจะให้เห็นถูกอย่างพระอริยบุคคลไม่ได้แม้จะพยายามใช้ความคิดหรือใช้ความเห็นพิจารณารูปนามของตนอย่างไรก็จะเข้าใจได้เพียงแค่ว่าตัวเรามีอยู่แต่อาจจะมีอยู่อย่างถาวรในลักษณะที่ว่าเมื่อกายนี้ตายลงจิตวิญญาณก็ออกจากร่างไปเกิดใหม่หรือบางคนก็เห็นว่าเรามีอยู่แต่มีอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อตายแล้วก็ขาดสูญไปเลยก็ได้ความเห็นผิดว่าเรามีอยู่นี่แหละคือสักกายทิฏฐิไม่ว่าจะพยายามคิดอย่างไรว่าเราไม่มีสิ่งที่รู้สึกได้ก็ยังมีเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าพวกเราเกิดความรู้สึกตัวและตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันพวกเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่กับโลกของความจริงอันมีสภาพรู้ตื่นและเบิกบานจากนั้นเมื่อสติเกิดระลึกรู้กายก็จะรู้สึกได้ทันทีว่ากายไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงก้อนธาตุหรือรูปธรรมที่มาประชุมกันอยู่ชั่วคราวมีธาตุหมุนเวียนไหลเข้าไหลออกเป็นนิดมีความทุกข์บีบคั้นอยู่เป็นนิดและไม่อยู่ในอำนาจบังคับและเมื่อสติเกิดระลึกรู้จิตก็จะรู้สึกได้ว่าจิตและเจตสิกไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงสภาพธรรมบางอย่างที่รู้อารมณ์มีลักษณะเกิดดับต่อเนื่องกันไปอย่างรวดเร็วไม่คงทนอยู่ได้และบังคับไม่ได้เมื่อเห็นอย่างนี้มากเข้าในที่สุดปัญญาก็จะแก่รอบแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและยอมรับความจริงขึ้นอย่างฉับพลันว่าเราไม่มีมีแต่รูปกับนามซึ่งเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยสักกายทิฏฐิก็เป็นอันถูกทำลายลงไปในทันทีนั้นขอให้พวกเราหยุดความพยายามที่จะทำลายสักกายทิฏฐิด้วยวิธีการต่างๆแล้วหันมาปลุกจิตให้ตื่นขึ้นเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแทนที่จะเป็นเพียงจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็หมั่นมีสติตามรู้กายตามรู้ใจอยู่เนืองๆนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยแต่มันยากตรงที่พวกเราเอาแต่คิดหรือพยายามหาวิธีปฏิบัติต่างๆนานาแทนที่จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วตามรู้กายตามรู้ใจไปตามความเป็นจริงด้วยจิตใจที่ปกติธรรมดานี้เอง ข้อธรรมจากบทความการรู้ทุกข์จนสมุทัยถูกละไปเองและนิโรธปรากฏให้ประจักษ์